aspektusokat, s közben elábrándozom. Párizs, Róma, Berlin és London, utazni jó nagyon. Szeretném bejárni a földet, minden zegzugát. Ezernyi ismeretlen széppel vár a nagy világ. Szeretnék ismerni sok embert, szerezni új barátokat, hajóval átszelni a tenger, s megmászni az Alpokat. Szeretném bejárni a földet, minden városát, amit csak alkotott az ember.